91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Un quart de 10 d'aquest dijous 21 de maig del 2015. Edició especial aquesta a l'Ateneu de Barberà, a l'Ateneu Antifeixista de Barberà, la 158a del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Com us dèiem, 158a edició des de l'Ateneu en directe per internet i des de l'Ateneu de Barberà. Com sempre, passarem a presentar l'agenda de la taula, que avui està conformada a la meva dreta amb el mestre Manolo, el nostre company d'aquí de Barberà del Vallès, el crac que la peta. Bon vespre, penya. Pues encantat d'haver fet aquest programa en directe aquí a l'escenari de l'Ateneu, improvisadíssim, però bueno, molt bé, no? Molt bé, al final sí. Hem trobat lloc. A l'altra banda de la taula tenim el nostre inevitable, el nostre inconfusible, amb el que sense ell això no podria avançar, el que m'atura quan ningú em pot aturar, el mestre Tecles. Hola, bona nit, família, bona, bon vespre. Bé, pues tio, aquí. Ens han fet fora del nostre local, avui, per no, un dia. No, els hi hem cedit de manera solidària a la gent de la Crida per Sabadell, aquesta candidatura alternativa que hi ha a Sabadell que fa patxoca, igual que aquí tenen la candidatura de Juntes per Barberà, que també fa patxoca, i que després ja parlarem una miqueta de tot el tema electoral, però que segurament que demanarem que voteu. Si us sembla, com sempre, començarem el programilla dient que el Pim Pam Pum és un programa de música combativa que barreja diversos estils, com el punk rock, que avui n'hi haurà molt i de molt bo, el punk rock, el hip hop, el ska, el hardcore i molts altres, i que a més de barrejar estils, el que també barreja és ràbia, és odi i és música combativa, música antifeixista, antisexista, anticapitalista i antiracista. Començarem com sempre amb un primer tema que em sembla que tira avui el Manolo. Mireu, avui començaré jo, que primer de tot vull dir que també hem vingut aquí per fer pinya, per fer unió, per fer força contra tots aquests porcs que van rondant per aquí, pel poble. Que vagin passant. Que vagin passant, que els estarem esperant aquí, vinguin els que vinguin. Putes rates de merda. Suposo que us referiu als cartellots aquests de propaganda, sí. Plataforma per Catalunya, sí. Sí, n'hi havia unes quantes banderoles, fan una mica de repelús. Fot grima. Com està la ciutat de Barberà? Vergonya l'hauria de fotre a l'Ajuntament, vergonya l'hauria de fotre a tota la comissió electoral mantenir i aguantar aquesta gentussa. Tot el nostre odi contra aquestes rates no passaran, ni van passar ni passaran. Comença el Pim Pam Pum i com sempre comença amb música de la bona. I començaré amb un tema que vull dedicar a tots els col·lectius de dones, al col·lectiu de dones de Barberà, que està aquí a on estem avui, a tots els col·lectius feministes, a la vaga de totes. Setmana de la vaga de totes, efectivament. Setmana de la vaga de totes, no podia faltar. I porto un tema d'una rapera feminista des de l'Equador, és la Calle Callejera, amb un tema que es diu Puro Estereotipo. Ahí va, per totes vosaltres, comencem. Que bo que ets, Manolo. Un. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades incluidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. tele y te haces la paja, esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena. La rebeldía social se ha quitado la venda. Se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme. Tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo. Deseos y placeres fijos, duro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Com te les tires, mestre? I tant. Per començar tranquil·leta. Són estrena, no, aquests, o no? Jo crec que sí. Bueno, dir que des del Pim Pam Pum tota la nostra solidaritat cap a les quatre companyes represaliades per fer una acció simbòlica en motiu de la vaga de totes. I tant. La repressió no ens aturarà i la solidaritat la nostra millor arma. Per elles va aquesta cançó i la resta del programa. Clar que sí. Més música combativa, això no s'atura, això de fet arranca i arranca amb força. Ara va el Riqui, que em sembla que avui no s'ha portat cançó tranquil·leta perquè... Bueno. Avui bé. No, bueno, potser aquesta podríem dir que és la tranquil·leta. Va. Aquesta, aceptamos Pulpo com animal. Venga, de companyia. Bueno, però volia dir que obro secció, iniciem una secció que durarà crec tot el programa perquè... Ha hagut aquests casos de detencions per la llibertat, contra la llibertat d'expressió. Operació, no? Aranya 3, no? Aranya 3. Que li han dit. Sí. I bueno, un d'ells és el cantant de Defcon 2, que ja en parlarem. Durant el programa. Però bueno, jo recordant aquests casos de repressió contra músics, m'he recordat de lo de SA que fa un temps, no? Sí, el Baltònic i tants altres, sí. Com es diu l'altre xaval rapero que també ha anat gairebé? El Pablo Hasél. El Pablo Hasél, sí. Amb aquest li han confirmat la pena, sí, sí, fa poc. Aquest va... Pues bueno, va haver una gira, suposo que la recordareu, que eren els Dissidència, els Boicot i els SA. Sí, sí, Jiraca. Wow. Una wow. Pedazo de gira, Stop Criminalització es deia. Sí. I bueno, jo pues recordant aquells dies, porto per començar una de Dissidència i després una de Boicot i després una de SA. Bé. Per entrar una mica i després ja tirarem les de Defcon 2, no? I tant, i tant. Pues per començar amb Dissidència, porto una de l'últim disc i es diu El blues de la calle. Ja veureu, és la més tranquil·leta del dia. A veure. De un futuro incierto, hijos de la incertidumbre, hermanos de la carencia, arrastrando sus miserias como una triste canción que ya nunca escucha nadie. Suenan los blues de la calle. Un mundo enfermo de prejuicios les esperará. Son la triste estampa de la que renegar. Lágrimas de un mundo hambriento que jamás quiso limpiar. Los llantos que se llevó el viento hacia el fondo del mar. hijos de la incertidumbre, hermanos de la carencia, arrastrando sus miserias. Como una triste canción que ya nunca escucha nadie, suena en los luz de la calle. Perdiola. Perdiola. Ben guapa, ben guapa, ben guapa. Tremendo temazo de Disidencia. Des del seu àlbum, que no ho he dit, La disciplina de la misèria, d'aquest 2015. Que és l'últim, sí, sí, efectivament. A punt de maneres, aquest programa. A punt de maneres, aquest programa, ja veureu, perquè a més ara ens arriben els Codi de Silenci, aquesta banda lleidatana de rock i oi. Molt bé. Sí, de casa teva. Banda lleidatana de rock and oi, amb el Dani a la veu, el Lluís al baix, el Pepi i el Luciano a la guitarra i el Joni a la bataca. Un tema zarrangano, extret de l'LP És el moment, d'aquest 2015, també nou, també primera vegada que visiten el Pim Pam Pum, benvinguts Codi de Silenci, i el tema Zarrangano surt al carrer. We'll be right back. bona Codi de Silenci per dir hola aquí a l'Ateneu. S'estrenen aquests? S'estrenen i... Quantes estrenes, no? Fan bona pinta, sembla una cosa més antiga i no, d'aquest 2015 no, ho acaben de tirar, com qui diu. Un tema guapo així, no? Punco i tranquil·let. Ai, eso és. Aquesta era la intenció, començar tranquils però sense el típic hip-hop o reggae o el que sigui, sinó que avui anem amb les crestes des de l'inici. I que vinguin! Com el Fabi, que ve per aquí ara Fabi. Mateix. Segueix el pim-pam-pum, em sembla que ara li toca al Manolo, es tirarà un altre dels seus temes, això comença a caminar. Mireu, em tiro un tema que aquest va parlar fa poc, també va ser la Nakba Palestina, que es celebra quan, bueno, és una celebració de quan els sionistes van fer fora el 1948 els palestins de les seves cases, i Nakba em sembla que vol dir com desterrados, com... ¿vale? I bueno, porto un tema perquè em sembla que l'últim que van gravar al Can Capa vaig portar un tema que es deia Welcome to Chiapas, sí, que hi havia diversos MCs i així, i entre ells el Seam, i un dels que vaig trobar allà eren els Alicante Zona Absurda, que vaig dir, hòstia, aquesta penya, qui són? Qui són? Que no les Alicante que... Zona Absurda. Amb aquest nom els hem de catar. Que no els coneixem. Ell i els seus noms. I porto des de les Huertas al País Valencià, porto un tema que es diu No olvidar, recordar, del disc A Chavo Notas, i ahí va. Fum-li. Intenta olvidar, recordar, que hubo una vez una guerra muy cerca y no olvides que tienes que recordarla, pues se luchó por la paz. Vida no sirvió de nada, se repite la matanza y se defienden con piedras y lanzas en llamas. Nos gusta esta batalla en la que un pequeño pueblo poco a poco calla y salga ante la metralla. Y no olvidaré recordarlo, no olvidaré recordarlo, no. Quién te robó el destino palestino? Y la libertad es clandestina en Palestina. Levanta el puño, alza la voz. Dales calor, dales calor. Manos arriba por la paz en Palestina, Palestina. Ya no recuerdas cuando el planeta era una gran cámara de gas. Los campos de concentración exterminados. Millones de seres humanos gaseados. La crueldad del olvido. El recuerdo perdido. Recordar el holocausto y mata al pueblo palestino. Dime quién es ahora el monstruo que se olvidó del olor del gas y de la pólvora en la ejecución. Y ahora no duda en utilizar para matar fósforo blanco. Y no olvidaré recordarlo, no olvidaré recordarlo, no. ¿Quién te robó? Palestino. Usa mi alma, tan sencillo como no olvidar recordar que de tu pueblo casi el rostro borraron por una guerra que sin rastros quería dejar. Los palestinos mueren con la excusa de acabar con el terrorismo cuando se sabe que hay otro camino, porque la sangre con la sangre no se puede lavar. Israel abre los ojos. Muchos de tu pueblo dicen que ya basta. Te olvidaste de recordar que un genocidio casi acaba con tu raza. Y yo no olvidaré recordarlo. ¿Quién te robó? El destino palestino. la vida y la libertad es clandestina en Palestina. Levanta el puño al calabozo, dale calor, manos arriba por la paz en Palestina, Palestina. Wow. Caram, caram. Ahí va per les companyes palestines. Clar que sí. Clar que sí. Màxima solidaritat també des d'aquí amb el poble palestí i la seva lluita. Molt guapa la proposta del Manolo, espectacular. Quin fitxatge que hem fet. Espectacular. Encara no m'ho crec. Aquest xaval és la canyella a branca. Ja m'han fet contracte indefinit. Fins ara estava de pràctiques. De becari. Estaves haciendo tareas oscuras. Que va, que va. Un crac cada vegada que porta un tema és per lo mateix, és per fer que pugi el pa, igual que el que tinc a l'altra banda, el mestre Tecles, que ara ens portarà, bueno, ara ja després del que tira, jo ja no sé. Volies que pugés el pa, no? Sí. Desig concedit. Segueixo amb la meva ruta de... Tranquil·leta, també, no? Sí, clar. Sí. D'aquella gira magnífica, ara toquen els Boicot. He triat un tema, crec que porto de històries directes, o sigui, és el directe. Històries directes del Boicot. Sí. I el temarro és Korsakov. Korsakov. Aupa. Perquè comencem a fotre brincos tots plegats. Tema zarranga no per la vena, des del pim-pam-pum. Opa, Boicot. Wow, vamos que nos vamos. No extrañar a los tantitos de ese sombrero. No se extraña un país. Se extraña el barrio en todo caso, pero también lo extraña si te mudas a 10 cuadras. El que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país, es un tarado mental. La patria es un invento. Uno se siente parte de muy poca gente. Tu país son tus amigos. Y eso sí se extraña. L'Ateneu ens representa. La gent d'aquí és la nostra. Clar que sí, clar que sí. Com ha de ser? Bona gent. Molt bé, segueix el pim-pam-pum, segueix endavant amb aquest programa de música combativa. Esperem que allà on estigueu us estigueu passant la meitat de bé que nosaltres, que ens estem passant d'allò més. Ens arriben ara els Vostok. Bones, arriba més gent, això comença a agafar cos. Clar que sí, clar que sí. Com ens agraden. És una altra banda que ve novella, que no havia sonat abans. És la primera vegada que venen els Vostok, millor dit. Aquesta banda... Amb B-Baixa, sí. Vostok i amb K final. Efectivament, Vostok, banda d'Antifa Compact Music, creada el 2014 a Madrid i formada per integrants dels grups Agresión, Vida Bruta, que són de Madrid, Hoy se arma, de Tenerife, i A quemarropa, de Burgos. És un tema zarrangano que dediquem a tota la penya antifa que es diu En tu puta cara. Tu puta cara de Vostok, esperem que us hagi agradat. Molt guapa la proposta, no sé si... Vostok, sona com el festival aquell... Sí, no, és Vostok. És Vostok, és com més... Sí, és com més... Més soviètic. Més soviètic, efectivament. És, era la paraula manera, aquesta. Vostok. Segueix el Pim Pam Pum, segueix la 158a edició del, music, de la, del programa de música combativa de Radio Trama. Segueix, segueix amb un crac que vam veure aquí el dissabte a les segones jornades antirepressives de Barberà del Vallès. Estic parlant del Mateòlica. Mateo. Que ens va fer un bolo monòleg aquí que te quina cagues. Energia, quina energia espectacular d'energia que destila aquest sí, xaval. Sí, sí, vamos, tot. A mi em va deixar paradíssim, paradíssim. Jo no... Havia sentit parlar i tal, però no el coneixia gaire. Uh-huh. I em va deixar bocabadat. O sigui, el tio és un torbellino. A més, sí, sí, és veritat. A més, pel que sembla, bueno, completa tu la info. Pel que sembla, bueno, pues d'aquí quan vulguem tindrem, si a ell li va bé, que en principi sí, un directe amb ell a la ràdio, una entrevista amb música en directe amb el Mateòlica. Ja toca fer el format aquest. I tant, com mola. Directillo barra entrevista. L'última vegada va ser el Jordi Montañez. El Jordi Montañez. Que ho va partir i el Mateo també ho farà molt bé. El Antojete, potser. O potser l'Antojete, que precisament a aquest xaval li devem una, perquè el programa que ell va petar... Va ser aquell que va fallar. Va petar l'aparell, no va petar el programari. Sí. Va petar l'aparell i va ser impossible de... Bueno, és un programa que es va perdre, és malauradament. Vital. Doncs el Mateo i Meteòlica... Mireu, pues ahí, com que esperem que vingui, pues li passarem aquest programa també perquè ho escolti. Llavors he portat un tema del Mateòlica, però en aquest cas ve amb la seva banda, que és Mateòlica i los MDMAR. I re, porto un tema que es diu Bienvenidos a la muerte, i ahí va, per totes. Tralla! Y salen caras guapas moviendo tu conciencia. Para los bienvenidos no hay una fiesta de espera. Que llore su objetivo, que saque la cartera. Ya no sé a quién le pago, si a los muertos o a los medios que se han enriquecido usando la tragedia. De quien tiene en el mar más familia que en la tierra. Si todos los programas, si todas las cadenas, si todos los fantasmas que te inundan la cabeza tuvieran la decencia o la poca vergüenza de no usar el dolor para mantener su empresa. Y lanzas tu mensaje, haces la transferencia. Hoy ya viven mejor, no los que llegan sin fuerzas, cogidos de la mano, con manta en la cabeza. La brisa de la orilla es el llanto de quien se queda. Mañana olvidaremos cómo a dos continentes nos ha unido un camino de mentiras y de muerte. Pero habrá otro programa para hablar de lo importante, que nos lleve 10 semanas ver arder a gobernantes. Y las jodidas banderas, para donde aguarda antes, sin olvidar que eso pesa, ver qué dice hoy su alteza. Ojalá un día reviente nuestra mente a cuatro lados, para ver que nos tienen totalmente acomodados. Bienvenidos a Occidente, para aquellos que pasaron el infierno del exilio, del mar de los atentados. Bienvenidos a Occidente, mar de tierra que te quiere. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Bienvenidos a la muerte. Uau, que bo que ets, Mateo, tio. Que bo que ets, fill. Final de Despeine, Mateo, esperem que vinguis al Pim Pam Pum. Espectacular, tremenda, tremendíssima. Eso son cosas del directo y no pasa nada. I és així. I és el Pim Pam. Clar que sí, més música combativa, més música de la bona. De moment, no sé vosaltres, però jo estic molt, molt content d'aquest programa. Música variada, molta novetat. Em sembla que ara és el Ricky el que ens tira el següent tema. És que això de haver vingut aquí tan d'improvís, no? Sí. Que ens ha donat un, no sabíem on faríem el programa, sí. Diguem-ho clar. No sabíem on faríem aquest programa, si era a casa del Manolo, o a casa meva, sí. O a Can Capa, o aquí, o allà on fos. Algú d'havíem sentit, Obriu, perquè ens hem fotut un programa aquí, que hem preparat un pedazo de programa, que per te cagues, no? Hem vingut per si a ca. Algú es notava l'ambient. Molt bé, clar que sí, clar que sí. Es palpava bé. Més música de la bona, més música combativa. Vinga, va, acabo la meva secció de la gira contra, a favor de la llibertat d'expressió. No, no en contra. No. No, mai. Això, pues ara toquen els S.A. Porto des del seu disc Polvo en los ojos del 1999 un temarro que es diu Dosis de violència. Enxúfala. Com has vingut, mestre? El polvo en los ojos, la gent sempre em diu que no és un dels millors discs i per mi és un dels millors. Per tu és un discàs, clar que sí. Sí. Això contra gustos, colores, que diuen, no? De la primera fins a l'última. I tant que sí. Ben guapa, tema zarrangano en la línia del que està portant el mestre Tecles durant tot aquest vespre. Segueix el Pim Pam Pum, segueix la 158a edició, segueix ara amb els Defcon 2, aquest grup amb el César que està bastant amb... Amarronat, després en parlarem a bastament de tot això. El Defcon 2, el grup de rap metal de Vigo i Madrid, nascut a finals dels 80, amb el Ken a la guitarra, el Kiki a la bateria, el Jal Andalus al baix, el Marco Massacre i el César Strawberry a les veus i el Peón a la veu i als DJs i el DJ. És un tema extret de l'LP del 1996, Família Ultramèdia, que volem dedicar molt especialment al nostre company Xavi Oñate, un clàssic de Barberà, un crac de l'Ateneu, que ha fet anys fa molt poquet. Que ha fet anys molt, molt poquet. Xavi, va per tu aquesta, guapo. Felicitats. I que s'anomena Tus Monsergas. We'll be right back. un 4 de l'FM. Molt bé, família, doncs donarem pas a la secció informativa del Pim Pam Pum, donarem pas a... amb el comunicat de, del company de DEFCON 2, nota de premsa de mi detención. Hoy en plena campaña electoral he estado 4 horas privado de libertad. He sido fichado por la Guardia Civil. Consideran que he enaltecido y o justificado delitos de terrorismo o que he menospreciado a sus víctimas. Puedo ser juzgado por la Audiencia Nacional y condenado hasta con 2 años de prisión. Llevo 25 años ejerciendo una labor artística independiente en la que la crítica irónica e incluso bufonesca hacia el entorno sociocultural a través de la música, novelas, prensa escrita e intervenciones en radio y televisión ha marcado mi trayectoria profesional y vital. Siempre he luchado por la libertad de pensamiento enfrentándome así a un sistema que pretende que todo sea analizado desde el pensamiento único. El Estado que se entiende democrático debería aceptar la crítica sociopolítica, por ácida e incómoda que sea esta, como parte del pluralismo político que la propia Constitución declara nada menos en su artículo primero y no señalar como enemigo político a quien piensa diferente o osa expresarlo así. Comprendo y lamento que algunos tweets molesten a algunas personas, al igual que entiendo que incomoden algunas letras de nuestras canciones o que hayan a quien no le guste mi ética o mi estética, al igual que a mí pueden no agradar las otras personas. Pero en modo alguno podría imaginar que el Estado iba a responder privando de libertad al disidente político que se dedica a escribir pensamientos satíricos, pues siempre había creído que en democracia el pensamiento no delinque. En todo momento he considerado que esta actividad se encontraba amparada por la libertad de expresión, pero es obvio que era una ilusión. El gran hermano se ha quitado la careta. Orwell tenía razón. La política del pensamiento ha venido a buscarme y puedo ser juzgado por un delito. ¿Criminal? ¿Pretenden encarcelar todo pensamiento satírico? En Madrid, a 19 de mayo del 2015, César Strawberry, cantante de DEFCON 2. Aquest és el comunicat que el company de DEFCON 2 ha presentat a la premsa. És amb el que volíem començar la secció informativa i redir-vos que màxima solidaritat per ell. I que donem pas a l'agenda del programa, el Pim Pam Pum, que comença amb els actes que es duran a terme el 22 d'aquest mes, demà mateix, concert amb Los Desmadraos a les 11 del vespre, que faran rumba, Space Invaders a la 1 amb Ska i un servidor al Pedescar a les 3. A més, els actes continuen, estem parlant del pati d'en Sidro, la gent de Cardedeu que fot una festassa cada any allà al seu pati que parteix la pana. Dissabte 23 de maig, tallers per la canalla amb Viu i Riu a partir de les 5 de la tarda i concert amb Escaboires a partir de les 11. A més, a la 1 hi haurà De Callaos, sí, penya, De Callaos, i a partir de les 3 rock flamenc amb el PD Contacontes. A més, els actes continuen el diumenge 24 a partir de la 1 amb Vermut i Dinar Popular i sobre taula amb Guriloco i Lenin Jiménez, acústicamente solo. I a més, a les 18 hores, per acabar aquestes jornades, a les 6 de la tarda, espectacle infantil amb Caroli, l'Home Reda, i a les 11, concert amb Trio Pepe, featuring Gaps. No us ho perdeu, al Casino de Cardedeu aquest cap de setmana. El següent acte és un acte de cloenda perquè estem amb jornades de preelectorals, per dir-ho d'alguna manera. Estem en campanya electoral, en plena campanya electoral. Acaba la campanya demà mateix. Acabarà amb actes divendres 22 de maig a la plaça Doctor Robert, per exemple, de Sabadell. Acte de cloenda de la campanya de la Crida per Sabadell. Els companys, els camarades de Sabadell, les companyes, les camarades de Sabadell que ho estan durant tot a partir de les 6 de la tarda. Activitats infantils, tallers, taules rodones, música en directe i a les 9 i mitja parlament de final de campanya. La gent de Barberà, el col·lectiu de Juntes per Barberà que conforma Procés Constituent, l'EAB i Podemos. Ai. EAB CUP, això mateix, EAB CUP era el que faltava, doncs també tindran vetllada el diumenge aquí per fer tot el seguiment de les eleccions, per veure si per fi sortim aquí a Barberà i per fi si rebentem i partim la pana al Vallès i a tots els països catalans, clar que sí. Guanyarem segur, penya. Més actes de l'agenda, el cinquè homenatge als maquis a Cerdanyola serà divendres, comencen els actes divendres 5 de juny a partir de les 7:30 al Casal Popular Alboirac, que és el carrer Torrent número 48, amb una xerrada Les guerrilles anarquistes contra la dictadura, amb Ni cautivos ni desarmados. A més, després hi haurà cafeta, PD i pinxos vegans. I dissabte 6 de juny, a partir de les 9 del matí, a l'antiga biblioteca, al costat de la Renfe, marxa per Collserola. Excursió guiada fins al Mas del Bosc, lloc de l'acció, operació, documentació. Marxa circular de 20 km. No us ho perdeu, penya, dins del 18è homenatge als maquis. Memorial Antoni Franquesa, 1950-2015. Tot això organitza la gent de Mala Herba i de Mai Més. Més actes de l'agenda, en aquest cas, si ens ataquen per lluitar, lluitant respondrem. Manifestació antirepressiva, que no hi falti ningú, que no hi falti ninguna, el 13 de juny a les 6:30 a la plaça de Sants. Manifa antirepre, que no hi falti ningú, que no hi falti ninguna. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. El següent acte és la Festa Major Alternativa de Sant Cugat, capital del pecat, Sant Cugat del Vallès, que estan que se salen també amb la CUP de Sant Cugat que l'està partint, jardins, als jardins Penya Regalèsia, el 26, 27 i 28 de juny, encara queda un tou, però no us perdeu el concertàs, els concertassos amb El Veïnat, Crim, El Diluvi, Insert Show, Làgrimes de Sangre, Black Ops Sound, Ghost Trip, Pupilas Ninja, Zapato en Condom, Carabassa, PD Antígones, Smart City i un munt d'activitats i tota la programació a la pàgina web alternativasantcugat.cat. I amb això em sembla que era l'últim acte de l'agenda, l'últim acte de la secció informativa del Pim Pam Pum. Continua la música combativa, continua la canya del Pim Pam. Continua, continua. Després d'aquesta agenda que semblava que hi havia pocs cartells, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do si s'ha... Si s'ha actes concertillos, molt bé. No tot i força. Mireu, seguim i porto un grup que he descobert aquesta setmana perquè buscant per internet he descobert que a Alemanya es fa un festival antifa que es diu, em sembla que es diu Alerta Fest. Has trobat mina, eh? He trobat una mina aquí important, perquè és un festival que dura 3 dies i el divendres hi ha hip hop, el dissabte hi ha punk i el diumenge hi ha folk. Vaja, com llavors, volien un llum, vaja. Un dels grups que he pillat del dissabte de punk són 100 raisons o razons. Ja, francesos. Ja veureu que francesos, eh? Sí. Ja es nota Gazon. que no vaig fer francès a la ESO. I és un grup de rock llibertari que estava en el dia del punk, però té un toque folk així que recorda una mica grups que tenim per aquí. I porto un tema que es diu l'Irlando, ja veureu, ballaruca i punk rock. Fumbre canyena! A ballar la família! misère. Pugi el pal, Ateneu. Ai, va, els 100 raïssons aquests que s'estrenen avui. Tu has dit bé abans, digue-ho, digue-ho. Sang a la song. Oh, tu has fet francès, algo eh? Algo així, però no sé, ni, ho dic com de memòria, però no sé ni si ho dic bé. Molt bé, molt guapa la proposta, més enllà de si ho hem dit bé o malament, molt guapa la proposta. Com se l'estira el mestre Manolo fent pujar el Paqui a l'Ateneu, ballaruca amb punk rock del bo, ahí va. Amb una miqueta de llavor celta de pel mig. Sí, sí, sí, que aquesta guapa. Flauteta que sona per ahí. Que guapa. Molt bé, molt bé, més música combativa, això no s'atura, segueix endavant, camina de valent, camina de valent. Avui no sé si us esteu fixant que això de comencem amb algun cantautor, després hip hop i després no sé què. Ens ho hem patat. Res de res, avui és dalt i baixos totals. Eh? Anem per feina. Molt bé, molt bé. Pues jo continuo amb els Defcon 2. També bé. Porto un temacle de Defcon 2, que també el portava el Manolo, però aquest me l'ha cedit a mi. També en solidaritat pel César. Sí, nois, que... Vaya tela, eh? Vaya tela. Déu-n'hi-do. Pues re, en aquest cas porto un tema que es diu Espanya és idiota. És que només pel nom ja... Ja saps que ve, no? És que ho és. El problema és que ho és. En fi, per tots vosaltres... Dale. És una situació Defcon 2. Si lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo. Es sencillamente insostenible. Cualquier agencia. ¡Oye, Manolo! ¡Este hombre! mejor que Gibraltar nos permita ser ingleses. ¡Basta de aguantar la infamia de vivir un monopolio en que la banca siempre gana! ¡Rasga banderas! ¡Pasad de patria! ¡Que aspirad a ser una provincia más de Islandia! ¿Y qué hago ahora con mi vida loca en este absurdo, si España es idiota? Los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así, no quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Las protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande. Mare meva. Déu-n'hi-do, aquests Def Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin tema zarrangano per la vena que acaba de llançar el mestre de tecles a l'Ateneu de Barberà. Vaya grup aquests, els Defcon 2, que parlàvem abans fora de micro, variat, variopinto, que tant et foten una cançó que es diu Cropofàgia o Acció Mutante, com et foten aquest Espanya és idiota. És un grup... Letres totalment polítiques i... O el títol de l'LP que ja van ser tirat la cançó, sí, que per cert ho he dit malament, Ultramèmia, no era Ultramèmia. Ultramèmia, que és una cosa així tota... Són uns cachondos, però compromesos. No? Això és. Sí, sí. A més ja ho dèiem, no? Ho tenen tot perquè tenen tres veus, juguen molt amb els aguts d'un, amb la veu super... És tot, però lo de les veus per mi em fascina, la veritat, em fascina, perquè un li fot els aguts, l'altre, bueno, és una paranoia, és una virgueria, millor dit. Sí, sí. Molt guapa la proposta, el mestre Tecles, fem pujar el pa aquí a l'Ateneu, esperem que allà on estigueu us estigueu passant la veritat de bé, que nosaltres arriben ara a La Fúria, aquesta mítica banda de punk dels anys 90, amb... País Valencià, sona què? Pues mira, me pilles, perquè he fet avui la info i em sembla que sí, juraria que sí. Jo diria que són d'un país valencià, però ho dic de buides, no dic perquè ho tingui ni apuntat ni res que s'assembli. La Fúria, la mítica banda, com dèiem, de punk dels 90, que versionaven els The Clash, feien unes versions tremendes, porto una. És una versió extreta de l'LP Por Algo Más Que Por Gusto del 1993, penya, i que s'anomena Seguro Hogar Europeo. Gaudiu-la! Ah! Seguro, hogar. Aquí, al pim-pam. Molt bé, Ismael, aquests de la Fúria. Aquests de la Fúria no fallen, també. Sempre venen el mateix. Tenen unes versionaques de The Crash que tira enrere i la parten. La parten, clar, com ha sigut el cas. Que dèiem que són, sí que són del País Valencià, sí, segur. Perquè tenien més info. El cantant és el Javi Chispes, el de Maniàtica. Maniàtica, o sigui que són del País Basc perquè són... O Banda Hachís. Banda Hachís també és el... Clar, que primer van fer aquest... Tiento amb els de Clash i després van tirar... Crec que primer en Maniàtica i no i sé si... Van fer el parón. No sé si durant o després de Maniàtica van fer Hòstia. Aquest disc no, això de versions. Això fa temps, eh? Això era sí, del 93. Sí, del 93. Clar, ara ja està, ell està amb Banda Hachís. La Fúria, deixeu-me dir que segurament ha sonat el pim-pam-pum en alguna d'aquestes sí, ocasions sí que, sonat, que posem a cassets. Els programes que acaben en set, que ara s'estem fent en vinil i no tots, però abans ho fèiem en casset i jo tinc el casset de la Fúria el tinc en casset, vaja. Molt bé, molt bé. El casset de la Fúria el tinc en casset, molt bé, Ismael, bien, bien, xaval. Bien. Seguim amb més música combativa, segueix el pim pam pum, això no s'atura, l'Ateneu comença a bullir. Això està que se sale i per sortir-se dono entrada a la secció d'Espeine, aquesta secció de com diu el seu nom, de despentinada popular. Màxima, màxima. I en aquesta ocasió porto els Contravene, un grup anarcopunk del 1999 d'Arizona. I ja veureu que no és com els últims temes que he portat per aquesta secció, és una miqueta més relaxadet. S'entén alguna coseta. Bueno, és que les últimes vegades era bueno, molt sí. Guapes, però clar, no sabies clar. Per on... Però, audiència, no us confongueu, que aquesta secció... Continuarà. Avui potser jo també avui... Jo no estaré al nivell, però... Per continuarà. Bueno, és que sí, portem sí, un sí. Nivell guai. I res, porto un tema dels Contravene que es diu Prison Cells i ahí va per les vostres orelles. Espero que la disfruteu. Chicha, chicha! Yeah. Boníssima. Ahí va. Déu-n'hi-do. Em sap greu perquè havia dit que igual no estava a l'altura, però era perquè no me'n recordava gaire bé del tema, però després d'escoltar-la pels cascos, les que hagueu estat atentes al tema, veureu que... Val molt, molt, molt la pena. Veureu que entra molt finament a la secció d'Spain del programa. Sí, és... Podríem dir que... Deixa'm dir-te que és més llarga que el que habitualment acostumen a ser les cançons Made in Spain. Sí, comparat amb els Humo de amb el Sarina de Hueso Humano de la setmana passada. Sí. Bueno, i comparada amb aquella que cantava una noia, com es deia, Manolo? A veure si te'n recordes. Era una noia que no s'entenia res. Sí, una que es deixava la veu molt, no? A mi em feia patir i tot. Sí. Sí, bueno, I els Dispain, pròpiament dit, també sí, era una noia. Sí, efectivament. Aquí també, cantava una noia i després també hi havia dos veus més, em sembla. Combinava una mica, però bueno, es deixaven la veu tots i totes allà en el tema. A full equip. Manteca de la bona. A full equip, clar que sí. Segueix això a full equip, segueix a l'Ateneu, segueix al Pim Pam Pum, la 158a edició, segueix al Mestre Tecla, segueix al Ricky, que ens portes, guapo. Sabeu que l'últim, no sé si l'últim o el penúltim programa us vaig parlar d'una web que te vaig dir tu, els Más que Palabras. Sí. masquepalabres.org. Sí. Pues d'allí he tret el grup que per mi s'estrena i pel Pim Pam Pum també s'estrena. Sí. Són els Happy End. Happy End. Que no acaba, però Happy End. No, avui encara no acabem, però el grup es diu així. I res, des del seu disc Nueva Era, del 2009, porta un tema que es diu Cierra los ojos. Anem a les varades. I a veure que també manteca de la bona. Molt les varades. Pasa la sangre sin cesar. Aupaí. Aupaí, esa... Happy End. Déjate, eh. He de dir que el cantant d'aquests és el Quique Tormenta, que és un cantautor, que com a Quique Tormenta, pròpiament dit, també el pots trobar, però també el pots trobar, em sembla que és un dels Paso a Paso. Un grup. També té banda. Sí que són cantautors, però són dos. Sí. Pues la penya també, està sempre amb més d'una banda, eh? És veritat. I no fa una cosa, fa una altra, però no para. La gent que... És que tota aquesta gent de Más que Palabras, jo crec que són de Madrid i crec que és com un moviment, no? El moviment anarquista... I quina creativitat que ens aporten, eh? I quines lletres punyents, quines bones músiques. Espectacular, sí, senyor, aquesta proposta, sí, senyor, també que ens has portat, Ricky. Em sembla que ara la propera em toca a mi. Són els Orgull de Classe, aquesta banda de street punk de La Plana, al País Valencià. Porta un tema zarranga, no?, que s'anomena 1229, des del seu LP d'aquest any, d'enguany, que també, per cert, avui és estrena. Són benvinguts i benvingudes, Orgull de Classe, amb aquest LP Assumint la Veu del 2015 i aquest 1229 com a tema zarrangano. Fum-li tonyina i gaudiu-la. Reventant la Teneu de Barberà, espectacular aquesta primícia aquí des de Barberà, amb amor, Orgull de Classe. Benvinguts també, benvinguts. Sí, sí. Amb el 1229, ben guapa, ben guapa. Comença a baixar molt el programa, família, no acabarem, però això ja comença a caure, en algun moment ho havia de fer i és ara, si en algun moment cau comença ara, però prepareu-vos perquè quan caiem és quan ho donem tot. Mireu, pues jo per marxar porto un altre tema que fins ara no havia tirat, són els Defcon 2, I re, porto un temazo d'aquesta banda formada entre Vigo i Madrid a final dels anys 80. I porto un tema que m'encanta, que es diu Hipotécate tu, és un tema homònim del seu àlbum del 2009, Hipotécate tu. I re, només dir que si per dir aquestes coses que diu aquesta penya ens han de venir aquí a buscar aquí o on sigui, a casa nostra, que vinguin, que ens hi trobaran i estarem preparades, perquè nosaltres el que fem que aquí serem és estirar llavors dia a dia i recollir fruits. I no ens aturaran. Llibertat pel César Strawberry de Defcon 2, per ell va. Ben bona. Ben bona, tercera, efectivament. Tercera dels Defcon 2, per acomiadar-te. I tremenda. Per acomiadar-nos, perquè el 158, fijo, sí, sí, sí. Defcon 2, la veritat és que porten un nivell musical i de veus que fan patxoca. Li hem fet l'homenatge per un dia tan trist com això que ha passat, no? Però li hauríem pogut fer qualsevol altre dia. Sí, sí, la veritat és que sí. I ja li farem. Li farem quan hagi sortit o quan li hagin absolt, que és el que hauria de ser ja. Absolució des d'aquí demanem i res, que no ens aturaran. Defcon 2, aquesta banda que abans fora de micro us explicava que havia vist a un concert a Barna, a Sants. Jo crec que va ser pel tema del desallotjament de Can Vies. Va ser a l'estiu i va ser un bueno, seria la festa, les festes de Sants, sí, no? Que fan sí, les alternatives allà al parc de l'industrial. Amb motiu de... Era, sí, bueno, tot amb la canvia. Temàtica de... Atenció, arriba, marxo. Oh. No quedava res més que això. Arriba, marxo per tirar els dos darrers temes. Hola, marxo. Comandante arribes per tirar els dos últims temes. Van per tu, comandante. Ens acomiadem amb dos temes. Sí, el primer dels dos el tiraré jo. Aquest Manolo, aquest va per tu, és, a veure, seria a veure, el de la secció d'Espeina, de la jornada. He triat els... Marxo... Feia dies que no venies, eh? A l'Aurens? Una mica, uns quants. Un gusano de Miami. Vinga, va, per... Per acomiadar aquesta 158a edició. I per completar la secció d'Espeina de la jornada, porto els Spirit, els que eren els cop d'abans, no? Els antics cop. Els antics cop, pues, porto un tema que segur que els coneixeu tots, que es diu Antisocial. Buah, xaval. Hauries d'haver anat tu l'últim, em sembla a mi. Jo porto Todos Tus Muertos, aquesta banda, que a més no venen sols, venen amb el Fermín Muguruza, la banda de punk rock i reggae d'Argentina, formada el 1985. Porto un tema des del seu LP Dale Aborigen, del 1994. És un tema zarrangano que s'anomena Levi Psicobala, la primera bala, traduït, la primera bala, i que és una versió, de fet, és una versió de l'original de Neu Gorriak. Gaudiu-la i amb això ens acomiadem sempre. No serà la primera bala, serà l'última bala, no? No, la primera bala és. La primera bala. Però serà la nostra última bala. Sí, en aquest cas sí. En aquest cas és per acomiadar, és per tancar programazo a l'Ateneu. Esperem que us ho hagueu passat molt bé. Esperem que allà on ens hagueu estat escoltant i a la gent que esteu aquí també us ho hagueu passat la meitat de bé que nosaltres. Ens encanta fer aquest programa, seguirem fent més música combativa, seguirem portant més agendes. Tot això serà a la 159a edició i com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Bona nit, família. Au, pa penya. Salut i revolta. Yeah, come on.